إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنيدليها نا كتاب هيك وجوب إعفاء اللحية فضيلة الشيخ العلامة الوصابي رحمه الله. كتك إما اللوبيتا تلينزا الفصل الخامس لشبتة تانو أمبايو إن زمزي خباري ينديفو زم الصحابة لحا الصحابة. تكسوما حديثي يكوانزا كتك فصله أمبايو إن رقم 31. حديثي هي تتكرري تو لكن تعاري تفسيري. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. أخرجه الإمام مسلم كتك رقمه. نعم قوالي أنباء الهضورية للسهيلي تلفسيري نينو كنينو تكسيما كوانبا كتك حديثي هي كتكوك نما إليزو مكوبي من باب الفوائد. موضوع ني حديثي ينثبتيشا كوانبا مسحابة ولكوا نانديبو. Hiyo ndio maudhui yenyewe. Sasa katika baadhi ya fawaidi ambazo tutazungumzia kwa muda mfupi ni hadithi hii ikawa imekuja katika sura zifuatazo. Sura ya kwanza kuna kundi la watu waikataa. Hawa ni firqatu dhalla, yani katika makundi yale yaliyopotea. Wanasema sampuli hii haiwezekani. Miongoni mwa hao mapote hayo ni Mashia. Mashia wao wanasema hadithi hii na tutanukuu katika baadhi ya vitabu vyao tena vya Kiswahili. Kuna kitabu kinaitwa Shia na Hadithi, majibu na maelezo, cha Abdullahi Nasr, mmoja katika mashehe ambao wana ile biografia yao ya kuhama hama. Alikuja akawa Ansari Sunna, baadaye akaingia katika Ushia. Yuko Mombasa, Abdullahi Nasr, maarufu katika Mashia ya Mombasa. Kwa hivyo akawa atunga vitabu, na miongoni mwa vitabu hivyo alitunga Shia na Hadithi. Kuna chengine Shia na Sahaba, kuna chengine Shia na Quran. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Shia na Hadithi ni kitabu ambacho cha zamani kidogo, chapa ya mwanzo nafikiri kwenye mwaka 1989. Ameandika katika ukarasa nambari 21, ameinukuu hii hadithi kama vile ambavyo tulivyoisoma. Sawa sawa kabisa. Kasema hadithi hii imo katika Sahih Muslim, katika kitabu Radaa, mlango wa Radaa Al-Kabir. Kwa wale ni tafsiri ya Kiingereza wataisoma katika hadithi hizo. Naam, maelezo yake sasa. Akasema Abdullahi Nasr, Shia huyo, anasema ewe ndugu Muislamu, hebu zisome tena riwaya zote hizo. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja katika njia tofauti au katika sura tofauti. zisome riwaya zote hizo na ujiulize, kweli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au mtu yoyote yule aweza kumwamrisha mke wa mtu atoe ziwa lake ili amnyonyeshe mtu mzima mwenye ndevu zake? Kwa hiyo Shia wanazungumza kwamba hii kweli, kwamba mtume amwamrishe mke wa mtu, mke wa mtu atoe ziwa lake amnyonyeshe tena mtu ambaye mwenye ndevu zake. Wana question hapa mashia. Anasema na mwanamke anapoonyesha kushangazwa na amri hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo mtume akakenya akacheka na kusema kwamba yeye ajua kwamba huyo mtu ni mzima, mtu mzima. Hebu fikiria kama ni wewe uliamrishiwa mke wako huyo, ungehisi vipi? Kwa maana ingelikuwa ni wewe sasa, mtume anakuambia basi mnyonyeshe mtu fulani, na huyo mtu fulani ana mzuzu baba zima. Sasa imagine, wewe utajifikiriaje? Sasa hizi ni katika zile shubuhati ambazo mashia wao wanajaribu kutambaa nazo. Kwa nini? Kwa sababu hadithi za Ahlus Sunna wal Jamaa wao hazikubali. Na huko ukisoma mwanzo anaeleza sisi hatusikubali hadithi hizi kwa sababu hii na hii na hii. Kwa hiyo moja katika misimamo ya makundi yaliyopotea ni kuipinga hadithi hii kwa kutumia akili zaidi. Akili. Kini kweli mtu mzima mnyonyeshe? Sasa akili hii ndiyo iliwapeleka watu pabaya kabisa. Hata kuna maneno yananasibishwa ima Ibn Taymiyyah au Fakhr al-Razi, wanasema nihayatu ikdamul uqul iqalu wa aktharu sa'i al-alimina dhalal. Mwisho kabisa wa kutanguliza akili mbele ya nusus ikiwa aya au hadithi sahihi. Sasa wewe ukajaribu akili yako kuitanguliza mbele, basi mwishowe ni kupotea, ni matatizo tu, kwamba mtu anajiconfuse na baadaye anakwenda astray kabisa. Na hizi juhudi za wanazuoni wengi al-alimin, mabahthi manini, wanasema kwamba mwisho wake ni dhalalu, ni upotevu, kwamba mtu atajaribu kutumia akili. Unajua maana yake hapa? Kwa sababu ya ibara hii, na ukiinganisha na ibara ile na bahthi niloifanya katika ibara ile, inaonekana kwamba hata mwisho zile juhudi za wanazuoni wengi au watu wengi wasomi adhalal, ndo kama hawa mashia wakatumia akili nyingi katika kuitafakari hadithi kwamba itakuwaje, imana yake kweli hivi na hivi, mwisho umeingia katika upotevu. Sasa hili ni kundi la kwanza katika hadithi hii. Sehemu ya pili ni sehemu ambayo sasa katika ahkamu za kifikihi, ambayo hii ni upande wa Ahlus Sunna wal Jamaa, wamegawanyika kwamba hadithi hii ni hadithi ambayo kundi la kwanza wanasema khasatan li Salim, ni hadithi ambayo yazungumzia kisa hichi cha mhusu Salim tu basi, watu wengine tena hukumu hii haipo. Na huu ndio msimamo ambao kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, hadithi ya Ummu Salama radhianha zawja an-nabii sallallahu alaihi wasallam kanat taqul, sema Ummu Salama aba sa'irun azwajin nabi sallallahu alayhi wasallam, wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam wengi, walikata an yudkhilna alayhinna ahadan fi tilka ar-radha, kuwaingiza katika familia, yani kuwaingiza labda katika ahlul bait yoyote kwa mfumo huo wa unyonyeshaji huo, ikawa mtu anaponyonya basi tayari kinakuwa amekuwa katika familia. Wakulna li Aisha, na tukasema kumwambia mama Aisha wahana, wallahi ma nara fi hadha illa rukhsatan arhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Salimin khasatan. Tulimwambia mama Aisha ya kwamba wallahi sisi hatuoni hili kisaiki jambo hili isipokuwa ni ruksa. Bwana Mtume aliitoa ruhusa kwa Salim basi, lakini kwa watu wengine ije awe aje mtu aseme kwamba mimi nataka niwe ahlul bait alafu tumnyonyeshe, hii ilikuwa ni hasa kwa Salim. Na riwaya inasema fama huwa bidakhil alaina ahadun bihadhihi radha, kwa maana mtu yote hawezi kuingia katika familia yetu kwa unyonyeshaji huu. Kwa hiyo hapa yashiria kwa mujibu wa hadithi ni kwamba suala hili wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam walilichukulia kwamba ni khasatan lisali, lakini mama Aisha wa anha yeye akasema hii kwa mtu yote. Na kwa ufafanuzi zaidi akaeleza haya Ibn Qudama katika Mughni, walihadha qala Ibn Qudama rahimahullah fil Mughni katika mujallad wa 8 ukurasa nambari 104, anasema min shatti tahrimi ar-radha an yakuna fil hawlaini, miongoni mwa masharti ya unyonyeshaji akawa mtu ni mahrim akaingia katika ukoo ni pale ambapo unyonyeshaji ule unapokuwa katika fil haulaini, katika umri wa yule mtoto miaka miwili. Wa hadha qawlu aktharu ahlul ilm, na hii ndiyo kauli ya wanazuoni wengi. Ruya rawana hudhalika ruya ruya nahnahu dhalika, imepokewa mfano kama hivyo maneno haya niliyosema, an Umar wa Ali wa Ibn Umar wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Abi Huraira wa azwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam siwa Aisha. Kwa hiyo masahaba hapa wote hawa walipita katika mapito kwamba kisa hichi cha kumnyonyesha mtu mzima ili awe katika familia kisa hichi kilikuwa ni hasatan kwa nani? Kwa Salim. Isipokuwa bibi Aisha yeye akasema hichi kwa mtu yoyote anawezekana ikafanyika hili. Kwa hiyo huu ni upande ambao wa ahli sunna wal jamaa ya ni kisa hichi kimeganyika katika swala hili. Na vile vile katika fatawa ya Ibn Baz rahimahullah katika majmua fatawa zake na risala, aliulizwa hal yajuzu inda darura irda ar-rajul kabir kama fi qissati Salim maula abi hudhaifa arda'ihi tahrimi alayhi wa kayfa al-jam' bayna hadha wa qawluhu anzanna min ikhwanikum man ikhwanikunna fa innama ar-radha'a min al-maj'an hadith abi aisha. Nam Ibn Baz rahimahullah ulizwa, je, inajuzu indapo patapotokea dharura ikawa mtu mzima akanyonyeshwa kama ilivyokuwa katika kisa cha Salim na baadaye ukapatikaniwa ile tahrim, yani ile kwamba sasa madamu kanyonya tayari ni familia, tayari amekuwa ametoka katika ule ajnabi ameingia katika mahali. Ibn Baz rahimahullah na vile vile kuna riwaya ambayo inazungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi bibi Aisha iko katika Sahih Bukhari na Muslim, aliingia safari moja kwa bibi Aisha radhi anha akamkuta mwanamume mmoja tumzima. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mama Aisha, man hadha, huyu ni nani, mbona simjui mimi? Bibi Aisha akasema innahu akhi min ar-radha, huyu ni ndugu yangu kwa kunyonya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema undurna, angalieni man ikhwani kunna min ar-radha, yani angalieni ndugu zenu hao katika kunyonya, kwa sababu fa innamar radha'a min al-maja'a, suala la udugu wa kunyonya ni kwamba kule kunyonya kwenyewe inatokana na almajaa. Maana almajaa, almajaa ni pale mtoto anapokuwa katika ile alhaulaini, yani katika ile umri ile ya umdogo mpaka kufikia miaka miwili, na hawezi kusurvive kuishi ila apate titi la mama yake, na kwamba kule kutononoka kwake katoto kinakuja mashavu dodo, ni kwamba ananyonya. Sasa haya ndiyo maziwa au kunyonya huku ndiko kuko kusudiwa kwamba mtu atakuwa ana udugu na yule mtu. Kwa hivyo Ibn Baz akajibu swala hili kama lifuatavyo, anasema annahu la yakau irdha'ul kabir, ama suala la mtu mzima kumnyonyesha hili halituki ikawa kuna uharamu, yani nakusudia ikawa kuna ile hali ya ajnabi unaondoka, la yuhsalu bihi tahrim, wa hadha mimma qalahu ahlul ilm, wanazuoni wengi wamesema hivyo, anna jamhura ahlul ilmi annahu khaswatan bisalimin wa sahlata binti suhail. Jamhuri ulama wanasema kisa kile bana ilikuwa ni special kwa Salim na yule Sahlata binti Suhail. Wakama afta bihadha azwaji nabi sallallahu alayhi wasallam, na hivi ndivyo ambavyo walivyofutwa wakeze mtume wote isipokuwa bibi Aisha. Anasema Ibn Baz rahimahullah anna fasawabu anna irdha alkabiri la yu'thar, ama kwa hakika unyonyeshaji wa mtu mzima hakuathiri chochote, wala hukmu lahu wala hakuna hukmu yake, wa innama yu'tharu ar-radha'a fil hawlaini, kwa sababu suala la kunyonyesha akawa mtu yumo katika familia ni maharim, basi inakuwa katika ile hali ambayo ya pale mtoto mdogo amekuwa katika hawlaini. Hii inatokana na aya katika surati al-Baqara, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, na wanawake wanyonyeshao basi wanyonyeshe watoto zao miaka miwili mtawalio kwa yule ambaye atapenda kukamilisha kunyonyesha. Kwa hivyo hawa ndio ambao wanaingia katika ule haramu, yani kwamba huyu bwana ni maharimu wake, hawezi kumwoa. Kisa nini? Amenyonya anaziwa moja na huyu, hasa unyonyaji wenyewe uwe katika hali hile. Na mwisho akamalizia Ibn Baz hii hadithi ambayo tulisoma sasa hivi, undhurna min ikhwanikunna fa innama ar-radha'a min al-majaa. Na mwisho, kwa sababu maelezo ni marefu, tutaangalia fatawa ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika sharh yake ya Al-Mumti'. Anasema shekhe anna haditha Salim laysa khasat bihi. Ibn Uthaymeen yeye akapita mapito mengine, akasema hadithi ile kisa kile sio hasa kwa Salim. Kwa hivyo yeye akaungana na mtazamo wa nani? Wa mama Aisha Allah anha, kwamba ni kwa mtu yoyote inawezekana, walakinahu yuntabiq ala man halahu tashabbahu hala Salim, lakini hii itafungamanishwa kwa yule ambaye hali yake yafanana kama ilivyokuwa hali ya Salim. Wa hadha la yumkinu alana, lakini hili kwa sasa ni impossible. Kwa nini? Kwa sababu yatafaku hadha alqawl maa qawli jamaahir alulama, kauli ya wanazuoni wengi imekwenda kwamba bi anna ar-radha'a alkabiri la yathbutu bihi at-tahrimu alana, kwamba unyonyeshaji wa mtu mzima kwa kweli kwa sasa hivi tena hauna nafasi ikawa kunapatikania ile tahrimu. Hasa akasisitiza al-ana, siku za sasa ambazo labda tunaishi. Sheikh Uthaymeen katika siku zake ameishi pamoja na zama zetu min al-muasirin, siku za sasa. Baba zima lenye madevu akaambiwa basi mama Ali mnyonyeshe huyu ili awe katika jamaa yetu, mnyonyeshe. Sheikh Uthaymeen asema hili kwa sasa haliwezekani.